Book 2 58 58 58 أجزاء الجسم Părțile corpului omenesc Părțile corpului omenesc أرسم رجلا Desenez un om Desenez un om. الرأس أولا. Mai întâi capul. Mai întâi capul. الرجل يرتدي قبعة. Omul poartă o pălărie. Omul poartă o pălărie. الشعر لا يراه أحد. Părul nu se vede. Părul nu se vede. الأذنان لا يراهما أحد أيضا. Și nici urechile nu se văd. Și nici urechile nu se văd. الظهر لا يراه أحد أيضا. Nici spatele nu se vede. Nici spatele nu se vede. أرسم العينين والفم. Desenez ochii și gura. Desenez ochii și gura. الرجل يرقص ويضحك. Omul dansează și râde. Omul dansează și râde. الرجل له أنف طويل. Omul are un nas lung. Omul are un nas lung. هو يحمل بيديه عصا. Ține un baston în mâini. Ține un baston în mâini. هو يرتدي وشاحا حول العنق. Poartă și un fular în jurul gâtului. Poartă și un fular în jurul gâtului. الفصل شتاء والجو بارد. Este iarnă și este frig. Este iarnă și este frig. الذراعان قويتان. Brațele sunt puternice. Brațele sunt puternice. الساقان ايضا قويتان. Și picioarele sunt puternice. Și picioarele sunt puternice. الرجل مصنوع من الثلج. Omul este din zăpadă. Omul este din zăpadă. هو لا يرتدي بنطلونا بنطالا ولا معطفا. Nu poartă pantaloni și palton. Nu poartă pantaloni și palton. لكن الرجل غير بردان. Dar omului nu-i este frig. Dar omului nu este frig. هو رجل من ثلج. Este un om de zăpadă. Este un om de zăpadă.